Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki. W super niskich cenach. Niskie ceny. Żegnamy reklamy. Wybiła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. O wysokości stóp procentowych zdecyduje Rada Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów zmian na razie nie będzie. Zatrzymano 3 osoby, w tym 2 księży z Sosnowca. W tle zarzuty o charakterze gospodarczym i seksualnym. Republikanin górą w debacie kandydatów na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Na te decyzje czekają osoby spłacające kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Zmiany nie spodziewa się ekonomista Santander Banku Polska Grzegorz Ogonek. Od szeregu miesięcy w zasadzie jest pełna zgoda ekonomistów, inwestorów działających na polskim rynku, że Rada Polityki Pieniężnej stóp nie będzie zmieniać i to się z kolejnymi decyzjami potwierdza. Analityk dodaje, że na obniżkę stóp trzeba będzie poczekać, aż inflacja zostanie opanowana, a to nie nastąpi szybko. Zakładamy, że te warunki, które Rada podaje jako dostateczne do tego, żeby się poważnie zastanowić nad obniżką, będą spełnione raczej w lipcu niż w marcu przyszłego roku. Ale jak już tą decyzję pierwszą o obniżce Rada podejmie, to naszym zdaniem właściwie na każdym kolejnym posiedzeniu jeszcze po te 25 punktów bazowych będzie stopy obcinać. Decyzję Rady w sprawie wysokości stóp poznamy po południu. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 5,75%. Między 16 a 17 mamy też poznać decyzję w sprawie immunitetu posła PiS-u Marcina Romanowskiego. Poinformowała o tym w Trójce członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Agnieszka Pomaska z KO. Rozstrzygnięcie w sprawie ewentualnego uchylenia immunitetu ma nastąpić podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym. O godzinie 15.30 najpierw będzie przedstawiony raport w sprawie pana posła. Ten raport to jest 1,5 strony, gdzie jest rekomendacja uchylenia immunitetu i później będą wypowiadali się przedstawiciele poszczególnych frakcji parlamentarnych oraz odbędzie się debata i bezpośrednio po tej debacie będzie się głosowanie, jedno głosowanie. Tu nie ma poprawek, tu nie ma jakichś niuansów, po prostu głosuje się za, przeciw lub się wstrzymuje. Byłemu wiceministrowi sprawiedliwości postawiono w lipcu 11 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Marcin Romanowski twierdzi, że sprawa ma charakter polityczny. 3 osoby, 2 księży i 1 były ksiądz zostali zatrzymani na polecenie sosnowieckiej prokuratury. W tle są zarzuty o charakterze gospodarczym i seksualnym. Wczoraj śledczy przesłuchali jedną z osób, której przedstawiono zarzuty gospodarcze, a sąd zastosował wobec niej wolnościowe środki zapobiegawcze. Dziś natomiast sąd zdecyduje o areszcie dla księdza, któremu przedstawiono zarzuty o charakterze seksualnym. Wczoraj duchowny został przesłuchany, jednakże prokuratura nie ujawnia treści tych zeznań. Trzeci z zatrzymanych ma być przesłuchany dopiero dziś, bo wczoraj trafił do szpitala. To już kolejny skandal obyczajowy w diecezji sosnowieckiej. W zeszłym roku księża w Dąbrowie Górniczej mieli zorganizować orgię seksualną z udziałem męskiej prostytutki, podczas której zażywali środki na potencję. Kilka miesięcy później w mieszkaniu innego księdza w Sosnowcu zmarł młody mężczyzna. Diecezja sosnowiecka na razie nie komentuje sprawy. Zapowiedziała wydanie oficjalnego oświadczenia, kiedy tylko otrzyma dodatkowe informacje. Jednocześnie zadeklarowała pełną otwartość i współpracę z organami prowadzącymi postępowanie. Relacjonowała Joanna Opas. W debacie Vance Walls nieznacznie wygrywa ten pierwszy, wynika z sondażu telewizji CNN. Kandydaci na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych starli się przed kamerami stacji CBS. Republikanin J.D. Vance i przedstawiciel demokratów Tim Walls debatowali w Nowym Jorku. Zarejestrowani wyborcy, którzy oglądali ostatnią debatę między kandydatami na wiceprezydenta pomiędzy Timem Wallsem i J.D. Vance'em, byli podzieleni co do tego, który z nich wypadł lepiej, komentuje CNN. Zgodnie z natychmiastowym sondażem stacji 51% badanych stwierdziło, że J.D. Vance wypadł lepiej, a 49% wskazało na Tima Wallsa. Przed debatą ci sami ankietowani dawali kandydatowi demokratów więcej szans na zwycięstwo w stosunku 54-45%. Po zakończeniu telewizyjnego pojedynku respondenci wyszli z bardziej pozytywnymi opiniami na temat obu kandydatów. 59% obserwatorów stwierdziło, że pozytywnie ocenia Tima Wallsa, a tylko 22% negatywnie. Przed debatą pozytywne oceny wynosiły 46%. W przypadku senatora J.D. Vance'a pozytywnie jego wizerunek oceniło 41% pytanych. Wcześniej to było o 11 punktów procentowych mniej.

Jamaica. CC, mama, CC, go, go, fuck, fuck. CC, mama, CC, go, go, fuck, fuck. CC, mama, CC, go, go, fuck, fuck. CC, mama, CC, go, fuck. Look at it go. Look at it go. Look at it go. Nie przebierają w słowach Idols, to Joe Talbot oczywiście jeden z najciekawszych wokalistów w muzyce rockowej, mówiąc bardzo ogólnie obecnie. Idols już niebawem wystąpią w Polsce w listopadzie, na początku listopada. Przypomnijmy, że festiwal Inside Seaside odbywa się między 9 a 10 listopada, no i między innymi właśnie Idols będą jednymi z artystów, którzy wystąpią wówczas dla polskiej publiczności. Będą także Black Pumas, będzie Warhouse, będzie The Last Dinner Party, także całe mnóstwo artystów, artystek z absolutnego topu jeszcze będzie można festiwalowo w tym roku zobaczyć. A tymczasem przechodzimy do naszych nowości muzycznych. Powracamy w zasadzie do nich, bo to jest pora na naszą płytę tygodnia. Krzysztof Zalewski opublikował w miniony piątek album Z Głowy, no i my z niego wyciągamy utwór Nienasycenia. A dla Państwa mamy oczywiście jak zawsze kopię tej płyty fizyczną. Proszę pisać, jeżeli mają Państwo ochotę ją od nas otrzymać. Dobrego dnia, Małpa Polskie Radio. Gdybym mógł zmienić na świecie tylko jedną rzecz, koniec pieniędzy albo religii, koniec. Gdybym mógł zmienić na świecie tylko jedną rzecz, zmieniłbym siebie, by zapomnieć. Ja wiem, to pewnie nie miłość, to tylko nienasycenie. Jak dym, prochy i wino, nie da się tobą najeść. Jak wilk, oczy mam głodne, jak wilk, oczy mam złe. Choć to nie skończy się dobrze, muszę cię mieć, muszę cię mieć. Muszę cię mieć, muszę cię mieć. Która na nowo spina świat, kliknięcie w uszach i nagle znowu chce się grać. Jak zimna wódka albo na sankach szybki zjazd. Ta sama złuda w twoich oczach. Ja wiem, to pewnie nie miłość, to tylko nienasycenie. Jak dym, prochy i wino, nie da się tobą najeść. Jak wilk, oczy mam głodne, jak wilk, oczy mam złe. że muszę cię mieć, muszę cię mieć. Muszę cię mieć, muszę cię mieć. Kiedy papieros już pełen karton. Nienasycenie to Krzysztof Zalewski z najnowszej płyty, płyty Z Głowy, która już wiemy do kogo wędruje. Wędruje do pana Roberta z Garwolina. Gratulacje, wysyłamy już jak najszybciej, czym prędzej płyta już w blokach startowych, żeby do pana trafić. Za kilka chwil pojawi się u nas Katia, to znaczy w cudzysłowie pojawi się, ponieważ spotkaliśmy się w ubiegłym tygodniu, żeby porozmawiać o nowym singlu, singlu Listopad, który miał swoją premierę w piątek. A teraz The Afghan Wigs. The diamond in the chain. Still I was a slave, waiting to be saved. Dream, the body sleeps, but I am not too proud to roam on the The Afghan Whigs na antenie Trójki, 21,5 minuty po 10. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl to nasz adres mailowy, tutaj można się z nami kontaktować, zachęcamy do pisania. Na przykład na temat nowej muzyki, co państwo nam polecają, ponieważ no oczywiście, jak zbierzemy się wszyscy do kupy i wszyscy swoje nowości zaproponujemy, to okaże się, że jest tego dużo, dużo więcej niż nam się mogło wcześniej wydawać. A teraz zgodnie z zapowiedzią przenosimy się w czasie do przeszłości, dokładnie do ubiegłego tygodnia, żeby porozmawiać odrobinę o muzyce właśnie. Dobrego dnia. To jest ważny moment, ponieważ obserwuję karierę tej młodej, zdolnej artystki od samiutkiego początku. Jeszcze w zupełnie innym miejscu poznaliśmy się lata temu, kiedy wychodziły pierwsze, te głośniejsze single zapowiadające płytę. Tą artystką tajemniczą, o której mówię, jest Katia. Dzień dobry, bardzo miło Cię widzieć znowu. Dzień dobry, Ciebie również i to w takich pięknych okolicznościach zielonych. No Trójkowy Ogród jest dobrym miejscem na rozmowy, bo zawsze wszyscy się, mam wrażenie, rozluźniają w tym miejscu i w Tobie też to widzę. Chociaż, wiesz, w pierwszej chwili, jak się zobaczyliśmy, to ewidentnie widziałem, że jesteś chyba w dobrym momencie, prawda? Jestem w bardzo dobrym momencie, bo wyszedł singiel Listopad, który zapowiada moją drugą płytę. I jestem tak po prostu przeszczęśliwa, że wiesz, że to już wychodzi, że to już jakby jest z ludźmi. Dużo dobrych rzeczy się dzieje, nawet w obliczu niezafajnych czasów. Mówimy o Twojej nowej płycie, za chwilę chciałbym powiedzieć o konkretach dotyczących płyty i singla oczywiście też, natomiast muszę zahaczyć o ostatnie miesiące, w cudzysłowie ostatnie, no bo tam gdzieś powiedzmy sobie myślami krążę wokół, nie wiem, Fryderyków, później festiwali najróżniejszych. Tutaj też w tym roku się bardzo dużo u Ciebie zadziało. Tak, no te wszelkie festiwale i nominacja Fryderykowa do debiutu roku, czy na przykład wygrana w ogóle w Empiku na bestsellerach, to są takie rzeczy, które po prostu, no jakoś, które się nie spodziewałam w ogóle. Myślałam, że tą muzykę będę robić, ale że ona gdzieś tam szerzej się w ogóle nie poniesie, a się okazuje, że ludzie jej słuchają i że gdzieś tam jest doceniona w środowisku muzycznym i nie tylko. Więc to jest coś niesamowitego. No, ja trochę zapominam już o tych rzeczach, bo cały czas, wiesz, po prostu ciągnie mnie do czegoś dalej po prostu, że już myślę o tej drugiej płycie, już myślę o po prostu kolejnych rzeczach. No ale faktycznie czasami jak sobie przypominam, to mam taką wdzięczność za to wszystko, że no, ho, ho. To teraz powiedzmy parę słów na temat samego singla, ponieważ jest to Listopad, który ewidentnie sugeruje pewien kierunek emocjonalny, tekstowy, gdzieś jakieś spojrzenie może trochę wstecz, może trochę w głąb. Co tam się w tobie kłębiło, że zechciałaś przede wszystkim taką kompozycję od strony muzycznej, no i oczywiście tekstowo w stronę listopada, no bo te teksty u ciebie też są bardzo istotne. No to jest mocno smutna piosenka i smutny tekst, ale też taki przepełniony złością. Ja byłam zła wtedy, jak to pisałam. Miałam takie, że byłam smutna, ale jednocześnie zła. To był po prostu taki kłębek, wiesz, wszystkiego, że chcę wykrzyczeć coś po prostu, no, danej osobie. Mocno jesienna piosenka. Ja mam wrażenie, że to jest taki hymn jesieni mój, że jest idealny. Jak ja tego słucham, to ja po prostu widzę, wiesz, liście zżółkłe, które spadają na po prostu chodnik i ja z kubkiem herbaty ciepłej, który paruje. Czyli Katia kończy lato oficjalnie. No można tak powiedzieć w sumie, nie? Że kończę. No. Przepraszam wszystkich was za to, że nie mam już słońca i że odebrałam nam po prostu temperaturę 30 stopni. A nie, to nic się nie stało, to ja nie narzekam. Ale weźcie kocyk sobie, ciepły, książkę i posłuchajcie sobie tego listopada mojego. Myślę, że ukoi niejedno serduszko. Oj, myślę, że niewątpliwie, tak jak i zresztą było przy poprzednich twoich nagraniach. Cała pierwsza płyta taka była przecież. No i właśnie, płyta, słowo klucz, będzie Kasia i piano. Oczywiście, że tak, oczywiście, no przecież listopad to też jest, wiesz, podstawą, to jest tak naprawdę pianino, nie? I nałożyłam tam po prostu na siebie, dołożyłam gitarę, dołożyłam perkusję, dołożyłam troszkę, no jakichś takich smaczków po prostu elektronicznych, ale ta podstawa, ten core, no to tak jak napisałam listopad, czyli dosłownie przy pianinie, solo, no tak, ten core po prostu musi zostać. Tak mówi Katia, czyli artystka, która eksploruje nowe muzyczne obszary i już niebawem pokaże je nam na swojej nowej płycie. Tymczasem mamy singiel Listopad. Chciałbym, żebyś powiedziała dwa słowa na zachętę do posłuchania dla słuchaczy Trójki. Zapraszam was bardzo serdecznie do zagłębienia się ze mną w ten listopad i w ten jesienny czas, który jest pełen mrozu, melancholijnego klimatu. Mam nadzieję, że zalepi niejedno serduszko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie. Wy parowo jako czwarty, rosa jak mgła, na polu sąsiedni góry tak bez, szelestnie bez ruchu, tkanek bez zapowiedzi tak nagle. Czy nie przewidziano burzy, burzy? Czemu mi to sen znów kruszy, kruszy? Również na ten utwór można głosować na naszej liście przebojów. Do piątku, do godziny 12 zachęcamy do tego, aby Państwo swoje głosy oddawali w zakładce Lista Przebojów na stronie Trójki. Wszystko jest do znalezienia, tam wszystkie informacje są zamieszczone i oczywiście wszystkie utwory, które można sobie po fragmentach odsłuchać, jeżeli nie są Państwo pewni. Dziś rocznica premiery debiutu grupy Mumford & Sons i z tego debiutu właśnie utwór The Cave. It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck, and I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. Other things to fill my time. You take what is yours and I'll take mine. Now let me add the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see widows and orphans through my tears. I know my call despite my faults and despite my growing fears. But your cave walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's hand. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom now. It's meant to be. Czternaście lat już minęło od premiery tej płyty, płyty Sign No More. Okazała się ona dokładnie 2 września, nie września, a października 2009 roku. To już nawet 15 lat. Mumford & Sons i rocznica dość niezwykła, biorąc pod uwagę to, jak młody jest to wciąż zespół. Już 15 lat płytowo na rynku się znajdują. My teraz zaprosić Państwa chcieliśmy bardzo serdecznie na pewne wydarzenie, które będzie miało miejsce w tym tygodniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tym razem jest to wydarzenie, które koncentruje się wokół słowa, ponieważ porozmawiamy z człowiekiem, który od lat jest do znalezienia u boku prezydentów Stanów Zjednoczonych. Chodzi o Marka Wałkuskiego, którego Państwo, myślę, doskonale znają również z anteny Trójki. Zakamarki Białego Domu, polski korespondent u boku prezydentów USA, to nowa książka rzeczonego Marka Wałkuskiego, a w czwartek 3 października, czyli jutro o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Michał Nogaś poprowadzi rozmowę, która później będzie również wyemitowana na antenie, ale zachęcamy Państwa, aby wzięli Państwo udział wspólnie z nami w tym wyjątkowym wydarzeniu na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej właśnie. 22 7 3 to jest nasz numer telefonu i tutaj można dzwonić, jeżeli mają Państwo ochotę się z nami spotkać już jutro wieczorem. Greta Van Fleet teraz, my jeszcze do tematu spotkania z Markiem Wałkuskim będziemy na pewno powracać. Where? 20 minut pozostaje do godziny 11:00. To Greta Van Fleet z utworem Age of Man na antenie Trójki. My za kilka chwil już będziemy rozmawiać o filmach. Przypominamy, że byliśmy przez cały tydzień w Gdyni na 49. Festiwalu Filmów Fabularnych, a dziś, no już wprawdzie po festiwalowo, ale o filmie wyjątkowym oczywiście porozmawiamy. Ryszard Jaźwiński za chwilę się pojawi. A to Leon Bridges. On a beach in the morning. Springtime on the Trinity River. Gold jewelry, all black penny loafers. Ooh, that's what I love, that's what I love. Jumping umbrellas in the air when there's no rain fall. Pretty girl from the barrio, sweet kisses. I love how she flies like a bird. Blackberry soda, cruising in the Benz by the city. Your lips on mine, Texas summer nights, feeling the buzz with my brothers. Leon Bridges tak pięknie nam zaśpiewał That's What I Love, to jest jego najnowszy utwór, który oczywiście także na naszej liście przebojów można znaleźć do 12, do piątku do 12 głosujemy, tak gwoli przypomnienia. No to teraz zgodnie z zapowiedzią parę słów o filmach. Fajny film. Po 20 latach od premiery za kilka dni na ekrany naszych kin powróci słynny Oldboy, o którym już dziś wspominaliśmy. Arcydzieło koreańskiego kina zemsty. Nie tylko wcale się nie zestarzało, ale wciąż ma szansę zdobyć nowych fanów. Z filmoznawcą doktorem Grzegorzem Fortuną rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jedna z tych premier po latach. Po ilu latach? Oldboya wprowadzamy na polskie ekrany dokładnie co do dnia w 20-lecie polskiej premiery, czyli 8 października. Ten film wszedł 8 października 2004 roku, mniej więcej rok po premierze światowej, kiedy zrobił furorę na festiwalach w całej Europie i nie tylko. I jako, że Oldboy już od 2 lat jest pełnoletni i mamy okrągłą rocznicę, a jest to też, mam wrażenie, taki film dla bardzo wielu widzów formacyjny i poniekąd początek pewnego kontaktu z kinematografią azjatycką, to warto go dzisiaj przypomnieć, tym bardziej, że takim pretekstem jest zremasterowana edycja 4K, w której Oldboy wygląda po prostu zupełnie wyjątkowo i pięknie. Przyznam, że po 20 latach trochę już zapomniałem o tym filmie, więc z przyjemnością do niego też wrócę, ale na pewno pamiętam, jak silne, mocne to było przeżycie właśnie w momencie premiery. I to się chyba nie zmienia nawet dla tych przyszłych widzów, którzy zobaczą film dopiero teraz. To prawda, te 20 lat temu ten film naprawdę zrobił furorę też przez wzgląd na to, jak był dziki, jak był dziwny, jak był zaskakujący, w jaki sposób też korzystał z pewnych fabularnych wytrychów i fabularnego twista ze swoich czasów nastoletnich. Pamiętam, że

a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę. Gdyby nie to, że znów za moment jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz. 2-4-7 mordo przez ten ciąg czwartków, niedzieli, wtorków, co się tam napadł, oczy bierz na korpus, po co więcej wiedzieć. Jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz. I weź tam ryju, trzymaj styl, trzymaj fason. I nie kozakuj, że niby inną trasą, że niby nie głównym nurtem, niechby nawet brzegiem. Co za różnica. Jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Tak śpiewa Łona na pięknej płycie, konceptualnej w zasadzie można powiedzieć, płycie Taxi, którą wspólnie z Kacperem Krupą i Andrzejem Koniecznym popełnił. To utwór Jedziesz, którego przed momentem słuchaliśmy na antenie Trójki. 10 minut do 11 pozostaje. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl to nasz adres mailowy. No i przypominamy, że mamy dla Państwa zaproszenie na czwartkowe spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkanie z człowiekiem wyjątkowym, człowiekiem od lat związanym ze Stanami Zjednoczonymi i Polskim Radiem. Chodzi o Marka Wałkuskiego, który porozmawia z Michałem Nogasiem o swojej nowej książce. O tym jeszcze będziemy Państwu na pewno przypominać. I pozostajemy w klimatach muzycznych dość nieoczywistych na tę porę, bo to Australia i ponownie zespół o nazwie bardzo niecodziennej. Hiatus Coyote teraz. Everything's Beautiful. Everything's Beautiful, tak o rzeczy. Zespół Hiatus Coyote prosto z Australii, z Melbourne dokładnie. No a te australijskie zespoły, to o tym już rozmawialiśmy nieraz na antenie Trójki, mają to do siebie, że lubią nazwy bardzo nieoczywiste. Hiatus Coyote jest świetnym przykładem tego, no ale mamy też King Gizzard and the Lizard Wizard i wiele, wiele innych. Psychedelic Porn Crumpets choćby też do głowy przychodzą. Za chwilę 11 i serwis Trójki, to teraz po artystę, którego imię i nazwisko wymówić można w zasadzie będąc obudzoną w środku nocy, bo to John Mayer i Last Train Home z jego ostatniej płyty.